Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 14 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska czasowo zamyka granice dla cudzoziemców. Polacy mogą wjechać do kraju, ale przejdą kwarantannę. Z powodu koronawirusa zmarł 73-letni pacjent szpitala we Wrocławiu. Stan zagrożenia narodowego ogłosił prezydent USA. Polskie władze wprowadzają stan zagrożenia epidemicznego i tymczasowo zamykają granice dla obcokrajowców. Poinformował o tym premier podczas konferencji z udziałem ministra zdrowia oraz szefa MSWiA. Wstrzymane też zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Działalność mają ograniczyć galerie handlowe, bary, restauracje i kawiarnie. Granice zostaną zamknięte o północy z soboty na niedzielę. Te wszystkie granice, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Powracający do kraju Polacy oraz obcokrajowcy, którzy na stałe żyją w Polsce, zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że kontroli sanitarnej będą poddani wszyscy, którzy przekraczają granicę. Jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma podwyższoną znacznie temperaturę, że to są symptomy chorobowe, ta osoba nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala. O zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialność apelował minister zdrowia Łukasz Szumowski. 99% osób w kwarantannie w Polsce zachowuje się odpowiedzialnie. To jest naprawdę budujące. Minister zdrowia zaapelował też, żeby bez potrzeby nie wychodzić z domów. Paulina Kurek, Polskie Radio. Wieczorem szef resortu zdrowia odbył wideokonferencję z wojewodami. Łukasz Szumowski otrzymał informację, że na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstał studencki sztab kryzysowy. Wolontariusze mają pomagać w szpitalach. Nie będą mieć kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaapelowało do partii politycznych, urzędów i organizacji pozarządowych o nieorganizowanie konferencji na żywo z udziałem dziennikarzy. Andrzej Duda nie planuje podróży do Rosji na uroczystości 10 kwietnia, czyli 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i 10. katastrofy smoleńskiej. W jednej z telewizji komercyjnych prezydent zaznaczył, że chciał w późniejszym terminie pojechać na Ukrainę. To jest decyzja pana premiera i tych, którzy do Rosji się będą wybierali. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja się do Rosji nie wybieram. Oczywiście mieliśmy plan, żeby udać się na Ukrainę, ale w późniejszym nieco terminie, dokładnie w rocznicę mordu katyńskiego i tam na tych tak zwanych cmentarzach katyńskich zapalić znicze, złożyć kwiaty, pomodlić się nad grobami pomordowanych polskich oficerów i funkcjonariuszy, ale nie w Rosji. Ale ponieważ sytuacja jest taka, jak jest, więc nikt w tej chwili nie potrafi powiedzieć, czy te plany w ogóle dojdą do skutku, czy nie. W lutym premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 10 kwietnia chce się udać do Smoleńska i Katynia, by oddać hołd ofiarom sowieckiego mordu w Lesie Katyńskim oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. 73-letni pacjent Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu to druga ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. Mężczyzna cierpiał także na inne choroby, powiedziała rzeczniczka szpitala Ula Małecka i dodała, że zaraził się od osoby, która przyleciała z innego kraju. On nie był za granicą, ale przyjechał do niego ktoś z zagranicy, kto go zaraził. Jeszcze wtedy sam nie wiedział, że jest chory. Zaraził tego naszego pacjenta, wrócił do siebie za granicę i wtedy się okazało, że ma koronawirusa. Miał to być mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Pierwszą śmiertelną ofiarą epidemii w Polsce była 57-letnia pacjentka szpitala w Poznaniu. Stan zagrożenia narodowego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ogłosił prezydent USA. Decyzja Donalda Trumpa umożliwia władzom lokalnym i stanowym korzystanie z wielomiliardowych funduszy federalnych. Prezydent Trump powiedział, że pandemia zmusza go do podjęcia nadzwyczajnych działań, które przyspieszą wykrywanie koronawirusa i ułatwią leczenie chorych. Prezydent USA wyraził przekonanie, że dzięki działaniom jego rządu Stany Zjednoczone przezwyciężą kryzys. Podkreślił, że kilka następnych tygodni będzie kluczowych w walce z epidemią. Poinformował też, że rząd Stanów Zjednoczonych rekomenduje zawieszenie wszelkich wydarzeń z dużą liczbą uczestników. Ogłaszając stan zagrożenia w całym kraju, prezydent USA skorzystał ze stosowanego w sytuacjach nadzwyczajnych prawa Stafford Act. Umożliwia to m.in. Stanom skorzystanie ze specjalnego funduszu kryzysowego w wysokości 50 miliardów dolarów. Deklaracja prezydenta ma też znaczenie symboliczne. Podkreśla, że traktuje on zagrożenie koronawirusem bardzo poważnie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. W nocy możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie burze. Na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni. W ciągu dnia najwięcej słońca na zachodzie, gdzie indziej chmury, ale i rozpogodzenia. Może padać deszcz ze śniegiem. Plus 1 stopień na wschodzie i na Pomorzu, około 4 w centrum, 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież są dziś olbrzymie. Ciebie chcę, tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas, siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy ranem staną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. Może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyła kochać cię. So the winter is coming, and I'm now crashing the wall. Już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy rano wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, Dobry wieczór, to jest audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Marta Malinowska przy mikrofonie, Ewa Redel za stołem realizatorskim. Paulina Przybysz to artystka, od której rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, nagranie Zima. To są prawdopodobnie ostatnie momenty, żeby w czasie teraźniejszym słuchać tego utworu, który jest zarazem singlem promującym ostatnią płytę Pauliny Przybysz Odwilż, ale z każdym dniem ta płyta nabiera naprawdę coraz większej mocy i coraz bardziej imponujące i niesamowite jest to, jak szczerze i jak prawdziwie Paulina opowiada o czasach, w których żyjemy i o wszystkim, co dzieje się dookoła nas. Bardzo się cieszę z tego, że miałyśmy okazję porozmawiać przy okazji wydania Odwilży. Cała nasza rozmowa już powinna być dostępna na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty, a w Polskim Bicie posłuchamy Odwilży tak obficie, no i też fragmentów naszej wspólnej rozmowy. Zanim przejdziemy do Pauliny na dobre w audycji, to jeszcze inna propozycja i to także nowość ostatniego tygodnia. Szpaku i Kubi producent. Poznałem ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Złem jak cień i ziemia. Gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię. Jeba w tą kurwę. Nie wierzyłem, że to kiedyś minie noc. Miałem prawie jak uciec, ale sam. Moja mama, dla niej zmieniam brudny świat. Moje duchy żyją w stach. Mnie tu kuma, dzieciaki, co nie wiedzą, o czym nawijam w numerach, czy typy, co napiszą XD, gdziekolwiek nie wspomną na mój temat. Idąc do sklepu, chcę znowu być duchem. Ty patrzysz się na mnie jak kumpel z bandą pajacy cieszących się głupio. Ty jak stąd nie pójdą, to wszystkich rozkurwię. Powiedz Mateusz, tak szczerze, dla kogo to robisz? Dla kasy, czy taty, dla mamy, czy sławy, dla ludzi, czy siebie? Jak siebie, to po co to pchamy na bloki? Nowy, młody dom. Widzę piekło wszędzie. Stałem zdygany tam przed nim od widelcem. Ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie. Człowiek, co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, co miałem myśleć. Tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię. Dla kogo, kurwa? Dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w Kraku? Nie wierzyłem, że to kiedyś minie noc. Dzieci duchy, czyli tytułowe nagranie ze wspólnego albumu Kubiego producenta i Szpaka. No jest to bardzo mocny kandydat do najciekawszej płyty 2020 roku, a kto wie, czy nawet nie moglibyśmy na to spojrzeć trochę szerzej. Płyta nagrana przez rapera i producenta stricte kojarzonych ze środowiskiem hip-hopowym, ale bardzo mi się podoba i lubię to, jak zarówno Szpaku, jak i Kubi otwierają się na wychodzenie poza te granice rapowe. A niedawno temu Kubi producent, który przypomnijmy jest tegorocznym maturzystą, przynajmniej wierzymy w to nadal, że będzie, ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że no skoro ma wolno od szkoły, to on bardzo chętnie zajmie się robieniem muzyki w większych ilościach i zachęca różnych innych muzyków do tego, żeby wysyłali mu swoje produkcje, swoje propozycje i jest duża szansa na to, że w tych ciężkich czasach powstanie znowu coś wyjątkowego i wybitnego, ale tak chyba jest pisana w ogóle historia, jeśli chodzi o kulturę. Kolejna propozycja to nowe nagranie od duetu Problem, który wypuścił Art Brut 2, odwołanie do ich kultowego już mixtape'u sprzed 3-4 lat mniej więcej. W Domach z Betonu to jest numer, którego słuchamy. Thank you.

gatunkowość czy rozwiązania muzyczne w jakikolwiek sposób wpływają na tę treść, która się w muzyce pojawia, bo to, co łączy ciebie z wymienionymi przeze mnie artystkami, mm-hmm. to jest to, że one są też bardzo zaangażowane społecznie. Mm-hmm. To znaczy ta tematyka jakby z naszego życia codziennego, którą wydaje mi się, że często mamy problem z nazwaniem, mm-hmm. jednak tam się pojawia. I no, ciekawi mnie to, czy to jakoś u ciebie też na siebie wpływa. Na pewno. Myślę, że oprócz właśnie takiego wychowania muzycznego, które jakby trochę przyszło takim no, szlakiem jazzu i soulu, to też te przekazy tychże kobiet, chociażby na przykład Nina Simone, która mhm. mówiła o tym, że artysta musi odzwierciedlać swoje czasy, czy Lauryn Hill, która, umówmy się, była bardzo zaangażowana i też lubiła zagęszczać treść w rymy o bardzo politycznych treściach wręcz, czy Georgia, która też takie duchowe, mam mhm. wrażenie, tematy płynie i też takiej afroświadomości. Więc myślę sobie, że no ciężko byłoby pisać tutaj o jednym kwiatku przez jedną piosenkę. Dużo się dzieje w mojej głowie i myślę sobie czasami tak zupełnie, może to jest science fiction, ale myślę sobie o tym, że ktoś po prostu w 1998 znajdzie tę płytę i sobie jej posłucha, to chciałabym, żeby miał jakiś obraz tego, o czym myśmy tutaj myśleli. I mam też nadzieję, że ta płyta faktycznie odzwierciedla nie tylko moje myśli, ale też ludzi, z którymi jakby żyjemy. Ona teraz się martwi, czy ma przerwę między udami. Ona teraz się martwi, czy ma włosy jak w reklamie. Ona teraz się nie martwi o życie wieczne. Myśli, czy jej nagie sesje w sieci są bezpieczne. Ona teraz się martwi o zdjęcia z imprezy. Czy flash i sebum nie zmieni zdania jego o tym, co z nią przeżył. Ona dziś mnie nie słucha, ona dziś mi nie wierzy. Będzie tak walczyć, aż wszystkie emocje przymierzy. Słowa nie mają znaczenia. Tylko wziąć ją w ramiona. Zraniona jeszcze będzie nieraz. Raz nie fajnie, trzy nie pięć. I pięknie kruche są ich imiona. Tak dużo z życia strzela im wstyd. Ten wstyd się nie chce dać dziś pokonać. Zraniona jeszcze będzie nieraz. Raz nie fajnie, trzy nie pięć. O młodości. I dla młodości, i dlaczego ta młodość jest dla nas ważna dalej, a może tak naprawdę nie jest. Paulina Przybysz i nagranie z jej ostatniego albumu Odwilż. To także pierwsza płyta w wydaniu Pauliny, która została w całości zaśpiewana i zarapowana w języku polskim. No i oczywiście padł ten wątek i również próbowałam się dowiedzieć, dlaczego Paulina zdecydowała się na to, żeby wreszcie wyrazić się w 100% po polsku. Myślę, że po graniu koncertów z Chodź Tu miałam dosyć taki no, bezpośredni feedback tego, że ludzie te utwory, takie jak Pirks, czy Dzielne Kobiety, czy Drewno, które były po polsku, po prostu wciągali i gdzieś tam no, śpiewali ze mną i czułam, że po prostu te numery działają szybciej. Jest to naprawdę taka no, dożylna sytuacja, mhm. a nie powolne rozpuszczanie się tabletki, zanim ktoś przerobi jakby, przetłumaczy i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że mimo wszystko mając większy kontakt zdecydowanie z literaturą, poezją polską, być może po prostu moja zdolność pisania piosenek i tekstów po polsku jest zdecydowanie lepsza. Pomimo, że wychowywałam się na muzyce, którą zawsze słyszałam po angielsku. I może dlatego tak długo, jakby pisząc piosenki, te frazy przychodziły mi w języku angielskim, bo jakby Ella nie śpiewała do mnie po polsku nigdy. Mhm. Ani Billie Holiday i te wszystkie moje muzyczne matki. To też ma chyba związek z tą asertywnością, o której wspomniałaś. Takie trochę koniec chowania się za językiem angielskim. No bo o ile kształtowanie twojej jakby postaci muzycznej ma na pewno bardzo duży związek z tym, czego słuchałaś jako młoda dziewczyna, to pewnie w życiu codziennym jednak z problemami mierzysz się po polsku, jak tak, myślisz. Tak. Dojadę tego. Chociaż różnie, powiem ci szczerze, że chyba przez w ogóle popkulturę, którą jednak no myślę, że w 98% chłonę jednak w języku angielskim, chociażby patrząc na kino, no zdecydowanie więcej oglądamy produkcji amerykańskich i angielskich niż chociażby hiszpańskich i polskich. To się zmienia trochę. To się trochę zmienia, ale to jest jakby, no, moje pokolenie myślę, że najmocniej jest związane z, jednak z tym językiem i z, tak samo jeżeli chodzi o hip-hop, którego słucham dużo, to jednak o wiele więcej słucham amerykańskiego hip-hopu niż polskiego. Dlatego faktycznie jakby wciąż mam to, że myślę, że jeszcze nie jedną piosenkę po angielsku popełnię i też niekoniecznie z Polakami, więc gdzieś tam jestem cały czas otwarta. Ale ten album miał taką bardzo całościową, nie wiem, to się trochę stało samo. Tak mam, trochę mówię, że te piosenki się odpalały jedna od drugiej, jak papierosy Marii Czubaszek. Na świecie coś, co pozwala pływać pięknie. Czuję złość, wchodzę w twoje serce mięknie. Interferencje w Azji, pijemy przepowiednie. Nazwij to jak chcesz, ja nazywam to powietrzem. Zobacz, co się dzieje, kiedy ludziom ciała wejdzie. Jakby kości były z gumy, mogą tańczyć to już wiecznie. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Co ty najbardziej lubisz w tej płycie? Najbardziej lubię w tej płycie... teraz jestem na etapie grania prób, więc teraz lubię w tej płycie przekładanie jej na język żywego grania. Łapię się na tym, że niektóre numery są trudne i po prostu muszę je ćwiczyć, żeby umieć je wykonać. Pod względem wokalnym, tak? Pod względem wokalnym głównie mówię tu o takich numerach jak intro, wszystko, które jest tak gęsto tekstowo poleciane na lekkim freestylu, że teraz, żeby to spamiętać i samemu sobie nie robić błędów w sobie, naprawdę muszę ćwiczyć. To może tak po hip-hopowemu właśnie z jakąś hype-womanką powinnaś występować przy okazji. Fajnie by było, trasy. Gdyby na przykład Ryfari dołączyła do kilku koncertów i na przykład wyrymowała z numer XX, z którym wystąpiła. Wy się nie znałyście wcześniej? Nie, to jest w ogóle śmieszne. Nie znałyśmy się i poznałyśmy się na imprezie premierowej, odsłuchowej dopiero. Czyli na dobrą sprawę parę tygodni, nawet nie, paręnaście dni temu, możemy tak, tak powiedzieć. Tak. No i analogicznie już po wydaniu płyty. Nie, parę dni przed. W sensie przed wydaniem płyty, ale po nagraniu. O, po tak, nagraniu, to miałam tak na myśli, po nagraniu. Tak, co... no te czasy są takie, że faktycznie często zjawisko po prostu współpracy, kolaboracji, która polega na po prostu wysyłaniu sobie tracków audio, dochodzi. Zresztą na przykład w przypadku projektu Culture Revolution, gdzie nagrywałam z Kijonem, Haroldem i Sylwestrem Ostrowskim, to też było śmieszne, bo robiliśmy wszystko wysyłkowo, ja ze swojej pracowni. On nagrywał mi na przykład na telefon, typu, że a tutaj to byś taką frazę zaśpiewała, a tutaj to taką, a tutaj to... I w końcu jak się spotkaliśmy podczas trasy koncertowej tegoż projektu, to ja się przedstawiłam, a Kijon powiedział, we know each other, Paulina. We sent trucks, that was intimate. Okej. Okay. W sumie coś w tym jest, że jak człowiek po prostu wysyła sobie wzajemnie już ziajanie do mikrofonu, to już jest blisko. To prawda, zresztą chyba w wielu dziedzinach życia dzisiaj tak się dzieje, że ten pierwszy krok wydarza się właśnie w świecie wirtualnym i potrafimy już wtedy rozpoznać, czy, no powiedzmy, czy jest wspólny vibe. Czy zażera. Tak, coś w tym jest. I myślę, że między wami rzeczywiście to się wydarzyło. Inaczej było w przypadku pozostałych gości na tej płycie, bo i z Dawidem Podsiadło, i z Witem z Witaminy. To wszyscy, prawda? Przynajmniej wszyscy wypisani. Ryfa, Dawid, Wito, tak. Tak. Są momenty, kiedy Natalia gdzieś tam robi ci tło? Nie, zupełnie nie. To już któreś pytanie takie otrzymuje, że ona jest tam słyszalna, ale ja nie wiem jak. No bo nie, tak jest po tak prostu. Tak jest, to są już genetyczne kody. To już jest nie do ruszenia. Nie pamiętam, który to jest utwór, ale w jednym refrenie po prostu... Możliwe, że w młodości, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest jeden refren, przy okazji którego po prostu za każdym razem się zastanawiam. Jest zaśpiewany inny, drugi głos, czy po prostu tak nałożyłaś prawdopodobnie swoje wokale, że ten efekt nie no, został uzyskany? Nie, no mówmy się, warstw tam jest wiele. To też jest trudność właśnie przy przełożeniu na wersje koncertowe. Wybieranie tych składowych harmonicznych, które są ważniejsze. Ale myślę, że jest remis, bo na przykład Natalia wydając swoją płytę, nie tą, a poprzednią, gdzie jest piosenka Mandala, którą z nią śpiewam. Śpiewam wręcz zwrotki odseparowane. Jakoś tak się zdarzyło, że poszło to do tych serwisów streamingowych bez podpisu. Nikt nie podpisał, że ja tam śpiewam. I serio, nikt nie jakby nie zadawał pytań. Aha. Tylko przyszłam, a tutaj więc myślę, że zostałam wcielona po prostu naturalnie, że a to Natalia. Więc myślę sobie, że no, mamy tą przypadłość. Mało tego, ludzie czasami nas mylą zupełnie tak wizualnie, co dla mnie w ogóle z abstrakcją, bo jesteśmy, jak dla mnie, totalnie inne. A jednak wciąż to się zdarza. Dzisiaj nawet nagrywałam wywiad, w którym pan powiedział mi na końcu wywiadu, dziękuję Natalia. Ale myślę, że to nie była pierwsza taka sytuacja. Nie. Znaczy od razu się ugryzł sam, ale po prostu to się dzieje. Tak po prostu chyba wbiłyście się do świadomości ludzi w tym samym momencie i gdzieś taka, wiesz, przyspieszona próba odróżnienia nie działa. Nie działa, tak. A im bardziej ktoś się spina, tym bardziej właśnie się wysypuje. Z za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Klipy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Paulina Przybysz o minimalizmie w towarzystwie Vito z Bitaminy. Rozmawiałyśmy o języku polskim, o tym, jak pisze się Paulinie teksty w tym jej pierwszym języku właśnie, ale to otworzyło nam też bardzo ciekawą i całkiem wesołą dyskusję odnośnie mówienia o sprawach trudnych. No i o tym, jaki język najbardziej do nich pasuje. Kilka zwrotów, myślę, które już czasami wykraczają poza niektóre normy. Używam zresztą 4 litery. Niedawno tutaj u Piotra Meca w audycji podejmowaliśmy decyzję, czy puszczamy utwór z Dawidem, w którym pada słowo, prawda, czteroliterowe, czy nie, czy trójka to przeżyje. Ale Piotr powiedział, puszczamy. O, to skoro jest z góry zgoda, to znaczy, że my też możemy sobie na to tutaj pozwolić. Ja zrobiłam taki research zainspirowany jakby twoją płytą i poszukałam informacji na ten temat. Jak często, czy jakby wpisałam hasło polskie piosenki o seksie, po prostu. No, no. I nie znalazłam nic. Znalazłam za to ranking najlepszych polskich piosenek do seksu. O tak. O. No i na dobrą sprawę tam się znalazły utwory, które mogłyby się znaleźć zarówno na liście najlepszych piosenek do urodzin babci, najlepszych piosenek do rocznicy ślubu, czyli nie wiem, Republika, Manam, Lady Punk, jakby po prostu wiesz, super, super klasyki. Podejrzewam, że gdybyśmy zajrzeli na przykład gdzieś tam do katalogu Disco Polo, to tam byśmy chyba więcej znalazły takiej muzy, bo tylko, że tam jest zawsze tak... Też ta poezja jest zawiła, umówmy się. Nikt wprost tam nie mówi słowa tyłek. To prawda. I raczej barabara zamiast seks, tak się mówi. Myślę, że tak. Myślę, że jest dużo piosenek, które traktują o temacie, natomiast właśnie ta warstwa poetyckiej alegorii jest na tyle bezpieczna w sumie, że nie można powiedzieć wprost. Zresztą ja uwielbiam teksty takie, w których wydaje mi się, że wiem, o co chodzi, ale parę dni później myślę sobie, może to nie o to chodziło. Na przykład mam to z tekstami Nosowskiej, że słucham i sobie, o, ale czy nie wiem, w sumie już jestem prawie pewna i nagle myślę sobie, nie, to w ogóle jest o czymś innym. I to jest spoko. Ostatnio słuchałam płyty Króla, Błażeja i on na przykład też uważam, że jest mistrzem w ogóle jakimś takim minimalistycznego zapodania tematu, że już ci się wydaje, ale jednak w drugiej zwrotce myślisz sobie, nie, chyba nie kumam. To jest super, to jest szczególnie super, jak to jest... z kimś rozmawiasz i na przykład macie wrażenie, że słuchaliście zupełnie innego numeru. Tak. Tak, no więc to jest ekstra, ale na przykład ja u siebie mam to, że chyba nie ma jakichś większych wątpliwości co do tego, o czym ten utwór jest. Na to też zwróciłam uwagę przy okazji właściwie tytułów twoich utworów i dlatego zaczęłam od tych 12 przekazań, bo one są bardzo konkretne. To są właściwie hasłowe tytuły, które już nam sugerują, jakie są takie najistotniejsze kwestie gdzieś tam siedzące w głowie współczesnego człowieka. Tak, tak, to prawda. To są takie tytuły z syntezy. A co jeśli nie jest tak dobrze, jak wygląda na to? Los nas pieści, a my błędnie reagujemy jakoś. Chemia mózgu, może po prostu w dupach się poprzewracało. Świat mam u stóp, stawiam na ostrzu. Nie wiem, czy wyjdę z tego całą. Umiem się cieszyć z małych rzeczy, wyświetlać życie jak katalog. Zamykać oczy, wszystkiemu przeczyć, czuć, że za mało, że za mało. Zadzwoń do mnie, idźmy wolniej, chcę porobić coś prostego. Mów do mnie, mów, będę cię słuchać do żywego. Bezwarunkowy, pierwotny instynkt, zrób ten z kolanem dziwny manewr. Chcę się zachwycić, chcę się zaskoczyć, zanim pokażą nam reklamę. Chcemy do siebie pełen dostęp na nieograniczoną skalę. Paralelnie, jednym głosem, chyba nam chodzi o to samo. No i dobrze. Razem z Dawidem Podsiadło, Paulina Przybysz. Podsumowując naszą rozmowę o odwilży, zapytałam Paulinę też o to, w jakim czasie w jej życiu powstawała ta płyta i czy jest w stanie wskazać takie najważniejsze momenty podczas tworzenia jej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szczerze powiedziawszy, jak patrzę na te w sumie 2 lata, to no, ten kalendarz powstawania jest już rozmazany. Można by zrobić jakieś dochodzenie właśnie, patrząc, gdzie jaki save as nastąpił. Ale wydaje mi się, że takim momentem, że czułam, że zaczynam widzieć jakiś taki ogólny obraz i kolory, jak zamykam oczy, to był moment zapisania zimy na dysku. Czyli ty jesteś jedną z tych osób, które widzą muzykę w kolorach? Też. Znaczy myślę, że widzę, no ja na przykład mam narzeczonego, który jest realizatorem dźwięku, on na przykład w ogóle widzi chyba w częstotliwościach świat. I też mam coś takiego, że widzę muzykę w przestrzeni trochę. Jak to się dzieje? Myślę, że po prostu muzyka nie jest dla mnie linearna do końca. Mm-hmm. Tylko jednocześnie, to jest ciekawe w ogóle, kiedyś pisałam na ten temat felieton, że z jednej strony podążamy za melodią, czyli można powiedzieć, że linearnie jakby gonimy coś, ale z drugiej strony mamy harmonię i cały aranż jak gdyby od bębna po prostu ostateczny flecik i grzechotkę. Mm-hmm. Więc to jest jednak, to się odbywa w pionie. Więc żeby postrzegać muzykę w całości, trzeba jakby podążać i linearnie, i rytmicznie jeszcze, bo to jeszcze podział tej linearnej sytuacji zachodzi rytmicznie, więc w sumie robi się z tego niezłe 3D albo 5D. Tak, albo... To jeszcze bardziej komplikuje tak naprawdę to pytanie, która warstwa jakby jest ważniejsza. Się ze sobą tak składa. Czy się w ogóle da to w jakiś sposób wyróżnić? Trzeba takie priorytety na przykład ustalać podczas miksu piosenki, kiedy właśnie siedzimy i jest analiza. Ja mówię głośniej wokal, a Antos, który tę płytę właśnie realizował, mówi, ale tutaj uważam, że ten werbel powinien wyjść na pierwszy plan. I wtedy ścierają się różne światy i potem przychodzi basista i słucha tego i mówi za mało basu. I to jest właśnie ta walka o przestrzeń w utworze, gdzie też trzeba powstrzymywać pewne zachcianki ego i wyróżnienia na przykład siebie, tylko spojrzeć na korzyść dla całego utworu. To jest coś, co robi dyrygent orkiestry czy chóru, który właśnie wyłapuje te niuanse. No jest to, czyli ty w przypadku Odwilży, czy ty ja, razem z producentem? Producenci, właśnie człowiek, który miksuje płytę, na końcu jeszcze mastering, który też finalnie bierze ten zmiksowany utwór i na przykład podkreśla pewne częstotliwości, dodając tu basu, tam góry. To są, no to jest bardzo wielowarstwowa praca i zresztą na tym albumie jest tych producentów wielu, bo tak jak przy Chodź tu pracowałam głównie z Nightmarksami, czyli Marek Pędziwiatr, Adaś Kabaciński, Spisek Jednego, tak tutaj z nimi faktycznie też zrobiliśmy 4 numery, no ale pojawiały się właśnie chłopaki z Witaminy, czyli Vito, który oprócz tego, że występuje tak werbalnie w utworze Minimalizm, no to też na przykład jest producentem utworów Wszystko, albo utworu, który śpiewamy z Dawidem. Więc tam to się wszystko bardzo mieli, ale pojawia się też na przykład Paweł Stachowiak, który mam wrażenie, że na mojej płycie trochę zadebiutował, jeżeli chodzi o taki kompozycyjno-produkcyjny ruch, bo na co dzień jest basistą jazzowym, świetnym ze składu EAPS. Ale też z krokami. Ale też grający. Z krokami, też z błotem się miesza. Tak, i chyba spełnił trochę takie swoje jakieś ukryte marzenie, żeby właśnie też w tej roli bardziej producenckiej móc się odkryć. Myślę, że to była dla obydwojga z nas taka w ogóle przygoda odkrycia się wzajemnie. I to była ekstra współpraca i taka na wysokiej energii, że on coś wysyłał i miał wow, ja odsyłam, on miał wow, to teraz jeszcze to, wow, i potniemy to. I to było naprawdę takie spontaniczno, bardzo, bardzo fajne, fajna współpraca. A kto wyszedł z inicjatywą w ogóle, żebyście zrobili razem numer? No ja mam w zwyczaju generalnie do inspirujących mnie ludzi mówienia, to wyślij coś, to pokaż. Więc myślę, że też zresztą Paweł grał u mnie zastępstwa za Adasia Kabacińskiego i tak jakby zaprzyjaźnił się już w ogóle z moim, nie wiem, stylem muzycznym i pewnie trochę też umiał wyczuć, co byłoby super. No i podobnie właśnie z Witaminą czy Zamarem, który na przykład, do którego się odezwałam przy okazji tworzenia kolędy. I stworzyliśmy razem kolędę Lulaj. Zresztą jeden z moich ulubionych utworów w ogóle. No i ta współpraca przeciągnęła się na płycie na utwór Młodość. Mhm. tysiące lat, a jeszcze świat nie jest pewien do końca, że nie ma w nas nic, co by wam dało więcej praw do słońca. Taka już się urodziłam. Ty też zasługuje na to, by mi sprzyjać. Ty też, każdy facet to z góry elita. Ty też, ważni, ważne, każda inna. No chodź tu stań i jeszcze raz powiedz, co robić mam, do czego pan mnie stworzył, skąd właściwie pewność masz, że to był właśnie pan. Zmęczyło nas, żarty nas nie śmieszą. Za to samo biorę w niej, to nie przestaje dziwić mnie. Tyle samo trwa nasz dzień. Czy nie? Taka już się urodziłam. Ty też zasługuje na to, by mi sprzyjać. Ty też, każdy facet to z góry elita. Ty też, ważni, ważne, każda inna. Ty też, taka już się urodziłaś. Ja też, zasługujesz na to, by ci sprzyjać. Ja też, każdy facet to z góry elita. Ja też, ważni, ważne, każda inna. Ja też. Ostatnie spojrzenie w tył, by skumać, że jestem kimś. Nic na pizz, nic na niby, byt dla Queens. Chcę te midy, lekcji, nie ambicji. Palec w geście ciszy na małych chusteczkach. Odkąd pamiętam, to gruba księga. Żart z cipki, X na XX. Strzałka i krzyż to części równoważne psychiki. Bez obu w 3D nie zmyślisz nic, syn. Więc nie zmyślaj, że tylko strzałka ma prerogatywy. Powiem co chcę, powiem wszystko, powiem, bo mogę. Polecę lepiej niż ten, co wszyscy myślą, bo od zera gonię dżonkę. Moje kroki są fachowe, jak wątpisz udowodnię. Kropli potu nie uronię. Na ironię opresorze, dzięki tobie chodzę wzorowo jak w metronomie. Im bardziej mnie szanujesz, tym ja mocniej kocham swoje. Ciało, prawo, wartość w głowie. Znamion nam dość, zrozum człowiek. Taka już się urodziłam. Ty też zasługuje na to, by mi sprzyjać. Ty też, każdy facet to z góry elita. Ty też, ważni, ważne, każda inna. Ty też, taka już się urodziłaś. Ja też, zasługujesz na to, by ci sprzyjać. Ja też, każdy facet to z góry elita. Ja też, ważni, ważne, każda inna. Ja też.